Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 sierpnia, minęła 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dla kolejnych województw wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia przed burzami. Policjanci z Trójmiasta szukają podejrzanego zabójstwo kobiety w Gdańsku. Sukces polskiej kolarki Katarzyna Niewiadoma wygrała wyścig Tour de France kobiet. Trąba powietrzna przeszła po południu przez miejscowość Powiercie Kolonia w Wielkopolsce. Uszkodzonych zostało kilka budynków, a wieczorem ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami i przed ulewami wydał Instytut Meteorologii dla kolejnych województw właśnie wielkopolskiego, ale też dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego. Na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, a w niektórych powiatach pierwszego. O niebagatelizowanie ostrzeżeń apelują synoptycy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W województwie lubelskim, gdzie obowiązuje trzeci stopień ostrzeżenia przed burzami, do jutra do rana może spaść do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Tak ulewne opady mogą występować nie tylko tam, zaznacza synoptyk IMGW Anna Woźniak. Burze będą tak intensywne i będą dawać tak ulewne opady deszczu, że będzie konieczne podnoszenie stopnia ostrzeżenia. Na przeważającym obszarze kraju w czasie burzy może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują także w nocy, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Wiatr może uszkadzać linie energetyczne. Pamiętajmy także o przygotowaniu oświetlenia zastępczego. W nocy burze wystąpią głównie w centralnej, południowej i wschodniej Polsce. Marta Szulborska, Polskie Radio. Do godziny 21 strażacy odebrali ponad 300 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków burz. Pomorska policja poszukuje 49-letniego Emila Radomskiego. Mężczyzna może być zabójcą kobiety, której ciało znaleziono późnym popołudniem w Gdańsku Oliwie. Funkcjonariusze czekają na informacje, które mogłyby pomóc w schwytaniu poszukiwanego, mówi Mariusz Chrzanowski z Policji w Gdańsku. Policjanci za zgodą prokuratury publikują wizerunek osoby mogącej mieć związek ze zdarzeniem. To Emil Piotr Radomski, urodzony w 1975 roku. Wszystkie osoby, które mają wiedzę na temat miejsca przebywania poszukiwanego 49-latka lub widziały go, proszone są o kontakt z policjantami pod numerem telefonu 112 lub bezpośrednio do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Prosimy o nie podejmowanie interwencji samodzielnie wobec poszukiwanego mężczyzny. Emil Radomski może być niebezpieczny. Policja cały czas przeczesuje lasy w okolicach Oliwy Osowej, ale także w gminie Żukowo. Katarzyna Niewiadoma wygrała kolarski wyścig Tour de France kobiet. Z sukcesu Polki dumna jest Małgorzata Jasińska, która pełni rolę selekcjonerki szosowej kadry elity kobiet. Niekiedy po prostu brakowało szczęścia, żeby postawić tą kropkę nad i, ale cieszę się bardzo, że w tym Tour de France postawiła kropkę i pokazała całemu światu, kim jest tak naprawdę Kasia Niewiadoma, że jest zawodniczką, która potrafi wygrywać i zawsze walczy do końca. Katarzyna Niewiadoma dotychczas dwa razy startowała w Tour de France, zajmowała wtedy trzecią pozycję. Litwini w ciągu miesiąca nie wpuścili do kraju około 70 samochodów z białoruskimi numerami rejestracyjnymi. 18 lipca władze Wilna wprowadziły zakaz wjazdu dla pojazdów z Białorusi. Ograniczenia są wynikiem unijnych sankcji nałożonych na Białoruś w związku z jej zaangażowaniem w rosyjską agresję na Ukrainę. Litewski departament CEU podał, że kierowcy, którzy chcieli wjechać, zostali zawróceni na Białoruś. Wczoraj zmieniły się niektóre przepisy związane z wprowadzonym przed miesiącem zakazem. Na Litwę samochodem osobowym z białoruskimi tablicami rejestracyjnymi mogą teraz wjeżdżać obywatele tego kraju, którzy posiadają wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Unii Europejskiej lub mają prawo do pobytu na Litwie. Ponadto litewskie służby wpuszczają właścicieli białoruskich samochodów z wizami wydanymi jedynie przez Litwę. Do piątku Litwini honorowali dokumenty wystawiane również przez inne państwa Unii Europejskiej. Oprócz tego po Litwie mogą poruszać się auta z Białorusi, które wjechały na litewskie terytorium przed wprowadzeniem zakazu. Ich właściciele muszą jednak do 18 stycznia przerejestrować pojazd lub opuścić kraj. W przeciwnym razie grozi im grzywna lub konfiskata samochodu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w większości kraju pochmurne. Z wyjątkiem północnych krańców może padać przelotny deszcz. Synoptycy zapowiadają też burze, miejscami z gradem. Termometry pokażą od 21-23 stopni na zachodzie, około 25 w centrum, do 30-31 na południowym wschodzie. Trójka. Dobry wieczór Państwu po 23. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Mariusz Owczarek, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na kolejne wydanie audycji muzycznej Dym na wodzie. Zespół U2 daje znać o sobie, w tym roku wydając sieciowe maxi single. Na tym najnowszym znalazła się nowa wersja piosenki Walk On z nieco zmienionym wokalem Bono i to nagranie usłyszeli Państwo przed chwilą. No a bonusem tego maxi singla są nagrania koncertowe. Piosenka doskonale Państwu znana, no a jej koncertowe nagranie pochodzi z roku 2001. Amerykańska trasa, koncert w Bostonie. No, U2 byli wtedy u szczytu sławy, a co będzie z nimi dalej? Zobaczymy. Mam teraz dla Państwa płytę, która jest nowym wydawnictwem i zarazem pozycją historyczną. Jak to możliwe? No zaraz opowiem. Najpierw nagranie. Zespół zostanie zapowiedziany. Ladies and gentlemen, please welcome with us, 10 years after. Thank you. I tak to brzmi, proszę Państwa. Płyta jest nowa, miała premierę w miniony piątek, ale materiał na niej historyczny. To dość znana historia, więc przypomnę tylko najważniejsze fakty. Zespół Ten Years After był jednym z największych beneficjentów festiwalu Woodstock, który odbył się w 1969 roku. Brytyjska grupa weszła na scenę 17 sierpnia o 20:15 i dała porywającą występ zakończony prawie 10-minutową kompozycją gitarzysty Alvina Lee, I'm Going Home. Ten właśnie utwór, umieszczony potem na płycie, a zwłaszcza w filmie, przyniósł młodym Brytyjczykom sławę, zaś Alvinowi Lee tytuł najszybszego gitarzysty świata. Cały występ był już publikowany w wydaniach składankowych, ale dopiero teraz, po 55 latach, został samodzielnie wydany na oficjalnej płycie. Ten Years After Woodstock 1969. Oh, not shaking. Babe, I'm coming to get you one more time. 10 years after. To pierwsze samodzielne wydanie pełnego koncertu Ten Years After na festiwalu Woodstock w 1969 roku. Na razie wersja kompaktowa, czy będzie winyl, nie wykluczam. Dym na wodzie zagląda teraz do muzycznego kalendarza. Oto 18 sierpnia 1977 roku zespół The Police dał pierwszy oficjalny koncert. To było w nocnym klubie Rebecca's w Birmingham. W ciągu następnych 2 lat grupa osiągnęła światowy sukces, prezentując unikatową mieszankę rocka, jazzu i reggae. To był 18 sierpnia 77 roku. Zespół The Police zaczynał pierwszym koncertem oficjalnym swoją karierę. Nikt wtedy jeszcze nie wiedział, jak wielka to będzie kariera. Nagranie nie z tego koncertu. Chyba nie istnieją takie nagrania. To z 79 roku The Police w Miami. Więcej brytyjskiej grupy po północy w audycji muzycznej Dym na wodzie. Teraz sięgam raz jeszcze po nową płytę Rolling Stonesa, Billa Wymana. Zapewne słyszeli Państwo, że Bill Wyman jest zbieraczem, interesuje się archeologią. Ma przeróżne zbiory, między innymi jest archiwistą dokonań The Rolling Stones. Jako młody człowiek był posiadaczem kamery, kręcił wszystko to, co działo się wokół Rolling Stonesów, no i ma taką fantastyczną kolekcję. Opisał ją w książce. Co ważniejsze, Bill Wyman ma w tej kolekcji nie tylko filmy i taśmy, ale ma także maszyny, na których można te taśmy odtworzyć i te maszyny dobiera odpowiednio i utrzymuje w ruchu, żeby można było z tego kiedyś skorzystać. No a ta nowa płyta, zaskoczenie, bo artysta ma już 88 lat i sięgnął po taką muzykę w stylu J.J. Cale. No to teraz J.J. Cale, czyli amerykański artysta w oryginale. I can't write. J.J. Cale zainspirował przed laty Erika Claptona, potem Marka Knopflera, wielu innych muzyków także, no a teraz Billa Wymana. Dostałem od Państwa wiele ciepłych słów z pytaniami o szkocki zespół Runrig. Carry through the heat of than a longer term for you. So you hold your mother and you bless the air with the tears of the emigrant, son of the gale. And a plane takes off in a clear blue sky, lights a long lost list of past goodbyes. But Johnny, your home man, that's a long road you drove us down. It's only a moment since the diesels turned. But Johnny, poruszyła Państwa szkocka piosenka wykonana w dawnym szkockim języku przez zespół Ranrik i wiele pytań w tej kwestii, ale to nie jest nic nowego. Ranrik wydał swoją klasyczną płytę z 1987 roku, The Cutter and the Clan. No i na tej płycie ciekawe nagrania po angielsku i po staroszkocku. Jako bonus dodano nagrania koncertowe z tej samej epoki, czyli z lat 80. Dym na wodzie, nagranie z polskiej półki, wystąpi zespół Kosma. Przecież nie da się wiedzieć, i co, i gdzie, i z kim, i dlaczego znów z nimi, tam, a nie tu, i nie ze mną, to śmieszne. Ile jeszcze? Wody w Wiśle upłynie, zanim ten chłopiec, facecie zginie, zrozumie, że kochać to dawać wolność, że miłość to zawsze wybór. Więc niech już puszczą w nich wszystkie sznury i niech już więcej nic, nic się nie zniewala. Idź sobie w miasto, baw się, póki masz dość, i tańcz, piskać, niech wszystko wiruje w nich z prądem płyn. Tylko chcesz, jeśli tylko chcesz. Możemy, a nie musimy wybierać siebie codziennie na nowo. Ja jestem cały, ty cała, nie idę z żadną połową. I co, i gdzie, i z kim, i dlaczego, nieważne, gdy kocham już siebie. Albo nie być. Jeśli oboje chcemy, możemy już ruszyć razem na parkiet, gdzie opadł kurz. O wojnach za nic i o nic, po wizjach totalnie zmyślonych. Niech już puszczą w nich Kosma w nagraniu Jeśli tylko chcesz. To kwartet wokalno-muzyczny i o ile mi wiadomo, żaden z muzyków nie ma na imię Kosma. Dym na wodzie powróci po północy. Usłyszą Państwo m.in. nowe nagrania Marka Knopflera i Alice Bailey. Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 19 sierpnia, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Uszkodzone lub zerwane dachy na kilku budynkach, przez powiercie kolonie w Wielkopolsce przeszła trąba powietrzna.